ci abla ibn abbas muni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yeg ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandreng yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñëk ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxon itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdullah ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na marsiya joy domam joji de habil waye Abdullah ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonenti yalla yi ku massa way ndax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonenti bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonenti yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil waxne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya deng ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ca khilasul dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj do ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen né sax shif wax neen né shif é modi bu fekkén nénen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko neko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamonoy suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire marsiya bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeuka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bis-samani ar-rabihi wama yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi azad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar-rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni freram ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndike kon way bi marché bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metti lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ko soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel moy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja ash'alatun wala haranin lihabilha neenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna doomu yonent bo xamanteni toñu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk benn biir bokk benn bay bokk benn borom muné ay wajib non biire su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sumay seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جوليتي مكي دبلو كاتي سن خريت سن سوبي شا احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق انك سن خريت عبد الله تشوب الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فاسيني كونتينيك يين تي استوارو سيدنا ادم عليه السلام موكي جيسنين تي وقتان وي ويسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi suuf lank ne atunuko, mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñu ko, mu walbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi Qabil, ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa, dama bëgg nga tok ci njabot gi surveiller len. Mu ne d'accord, te ndeke boba narna ak chay chay, te boba suñu mam Adam alayhi salam mu nga jëmon mak. Ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm, te modi Qabil rayna habi, te ray ba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray. Shaytané mo soppliku jëm won ko ni ñuy ray, mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu. Kérok suñu mam Adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol, ba taxitam joyna domam joju di Habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja Ibrahim. Kérok de ba Ibrahim genné aduna, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna, waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat, joy ga andul ak yuxu, rongañam mo don sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wone ni ki fi joge soppu nako. Motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko, modi sa rongoñ touru, waye nak yuxo daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam. Motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam Adam bind mu di marsiya bu am solo, ki ñuy wax Ya'rub ibn Qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way, ndax mu ko bindon ci langue suryaniya. Wax nañ ni suñu mam Adam momu suñu mam Hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi wa ma yughni albukaa 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi. Muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik. Muneko te mang lay yegal ni joy dotul meuna jeriñ nit ki mukk, ndax faduna ci bammel dotul delusi, xana kay al-akhirah rek. Muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu, beug rek nga top ko ba jumok sa borom, joyal sa bakkan, fexel no bereg sa bakkan, fexel no bereg shaytané, fexel no bereg aduna bañu bañ la moylo sa borom. Ndax mang lay yegal ne yow Adam yaay sama kilifa, waye nak aduna bi du keur guñuy bel, du keur guñuy nek ba faw, yag yag dañuy ñibi. Kaddu yu rafet yoyu le suñu mam Hawa defele suñu mam Adam alayhi salam. Motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom. Waaw, waxuñu nak soxna su lay tek fitna, waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la. Kon suñu mam Hawa dalal na suñu mam Adam alayhi salam ci naqaram wow, ndax wax nañ ne suñu mam Adam tok na lu tollok téméri at yo xamanteni nangul la rétan, ndax metti lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako. Waye Iblis mom nak ñaawal na len, ne len yene nekkon aljana, nekkon fay ci kay, nekkon fak dundu gu neex, ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey, indi len ci aduna bu xat bi. Tay nak yene ngi commencé am naqaru xol, mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé duggu safara duma fa duggu man dong, ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dana dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adama alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilasu dhahab fi sirati khairil arab sidi haji malisi mu ngi fay wax ne wa kana shithu وصي الأصل منتقلا من خيرة كرمي للخيرة الكرمي منشيد شي موم لا يالا جارالي ليرك يونتبي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغ مو نييو نخ ليرو يونتبي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيس موم نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna faté habil mu nek nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretum suñu mam adama alayhi salam né bu fi joggé chiss mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chiss moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu ne suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom moray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax rayna nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asil ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni rayna ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fa la nek nak fa la iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bay ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëggé nak ju bok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëkk jaamu safara waaw mo ñëkk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen keur nek keur go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxona njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gëna lenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lang ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax ne seen woute melokan ak seen woute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yem kom bañu peñe mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delo ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ku wex la mono wax ko xonk la mono wax ko jaune la mono wax ko ñul la ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax na ne nit ku ñul la won yonent yalla Musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la woon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la woon bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu rëy moom bilal moomu nit ku ñul la woon kon wax jooju day dal di dàqu mu mel ni suñu maam adam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom woona doomam jooju di chiis mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu maam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiis ndax ciofel gi nga xamanteni ay doomam amon nañ ko ci moom ndax yalla daf ko def mu nekk khalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamanteni mo leen jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yonni ñep mo leen jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julleeku wax ne ne chiis dafa wax jibril ne ko li ma bëgg daal mooy nga jiite ko mu ni ko déedéet doxal ca kanam nga jiite ndax yow yaay sa xalifa bàyyi yaay xalifaam fii ci kaw suuf li mu doon doxal yaa koy doxal kon nag taxawal nga jiite ko moo tax chiis mu jiite way juram woowu di suñu maam aadam alayhi salaam gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ruham gu sell ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba tax na itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci kaw suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep, neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep. Kon lol day wane ne ray katu nit bi kamo ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep. Médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay. Yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam, ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray